Bang, bang, bang, bang. Number one, ho! Florin Salam, ho, ho! Yo, yo, yo, yeah. She Alessio, yeah, yeah, yeah, yeah! Adevărat, ho, ho! Cu Mr. Juve, yeah! Să mă dea pe mine pe spate și te-am ales că ne potrivim prea bine. Hai, fă ce vrei cu mine. Tu mi-a riscat să mă iai italianele și cu mine ca să stai. Opa, opa, opa. Eu fac ce vrei tu, îți dau și sufletul și suflet se lumea va asta la ordinul tău. Haide, dă-ți hainele jos. Jucă-n cărți pe dezbrăcate și cine câștigă